Música Musicòpolis, les novetats discogràfiques, les cançons que escoltes i que sempre et venen al teu costat per presentar-te aquestes novetats, aquestes noves cançons. Soc Rafael Corbí i t'acompanyo durant uns minuts perquè gaudeixis de peces com aquesta que acabes d'escoltar amb EDX and Halley, el seu Everything, amb la versió ràdio que acabes de sentir. No és l'única perquè tenim grans protagonistes amb nosaltres, Carolina Márquez amb Pitbull, Dale Saunders i Roscoe O'Malley amb el Get on the Floor, el Vamos Ansar amb un remix que ens aporta Bunny G and Nick Peloso amb Goes to Rio. Viva Brasil! Una mica protagonista aquesta Carolina Márquez, m'ha sortit el crit una mica mexicà en comptes de brasiler, torno a provar, és aquest Get on the Floor, Viva Brasil, amb el Vamos a Dançar, que t'acompanyava a Musicòpolis, presentant la seva nova cançó amb la companyia de tot aquest munt de gent que abans us comentàvem, amb Pitbull, Dale Sanders, Roscoe O'Malley i el Get on the Floor. Des de l'àlbum Los Pachucos, ells mateixos ens porten la cançó Dentro de tu cama. Que estoy dentro de tu cama y sueño que acaricio tu alma y meto mi corazón en tu piel para así inyectarte amor. De gente esperando en la barra del bar. Yo quiero intentar coincidir tu mirada, poder conquistar con mis armas de loco sediento y poderme acercar. Vayamos juntos hacia el mismo lugar, al mismo sitio, será como bailar. Tan solo tienes que dejarte llevar. Pachuco que te haga gozar. Soñaré. Estoy dentro de tu cama y sueño que acaricio tu alma y meto mi corazón en tu piel para así inyectarte amor. Soñaré. Estoy dentro de tu cama y sueño que acaricio tu alma y meto mi corazón en tu piel para así inyectarte amor. Dejar un minuto de tiempo perdido sin mirarte bailar. Tú eres la diosa nacida este siglo, perfecta muñeca sensual y discreta, me inspiro con quererte besar. Vayamos juntos hacia un mismo lugar, al mismo sitio, será como Pachuco que te haga gozar. Soñaré. Estoy dentro de tu cama y sueño que acaricio tu alma y meto mi corazón en tu piel para así inyectarte amor. Soñaré. Estoy dentro de tu cama y sueño que acaricio tu alma y meto mi corazón en tu piel para así inyectarte amor. Mi sueño que acaricio tu alma y meto mi corazón en tu piel para así inyectarte amor. De bons propòsits, ara ferrans a un clau roent, un vinga marca de la casa i confiar que bufi el vent. Preferiria no fer-ho. Preferiria no fer-ho. esforç en decorar-ho. Saps que ja hi hem estat abans. D'on treus les forces tu per creure en el que tants cops has fondrat? Preferiria no fer-ho. Jo preferiria no fer-ho. Que cabró l'amor que fa confondre flors i merda, trobar bellesa en una esquerda. Sense deixar cap rastre i ens deixa sols amb el pollastre. Si ens rendim ara l'evidència, ens queda més de mitja nit. O tu per encetar sentiràs marxar al matí. Els Amics de les Arts, amb Només entrar ja sempre el dinosaure, amb el seu àlbum i el senzill que ens porta en aquest Preferiria no fer-ho. Després de Los Pachocos i el seu Dentro de tu cama, i abans de Anders Nilsson i la cançó anomenada Salsa Tequila. Machete, enchilada, un, dos, tres, cuatro, Tony Montana. Guacamole, jalapeño, salma Hayek, Ricky Martin, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, le ve la vida loca, Antorillo, banderas, dale. Tequila! mica de formació de rock amb aquest senzill de El Meister des del seu darrer àlbum. Ens acompanyaven Los Pedros Ladra. This is not a fucking bootleg. Això és el tema de Dani Costa. Music, amb aquests ritmes de la música de Dani Costa amb This is not a fucking booklet, que posa gairebé punt i final amb aquest segment de Musicòpolis presentant novetats discogràfiques com aquest single de l'àlbum New Eyes de Clean Bandit i que es diu Extraordinary. Since you've chosen to leave me frozen, am I the only one who sees what you become? Will you drift away? Running out of time, two wants can make it right. Could I make you stay? People making choices, they convey. Sacrifice it all and maybe say. Holding yourself in your arms tonight.